Behin gaztetxera hurbildu zen japoniar lagun batek, kamikatzea haize jainkotiarra dela azaldu zigun. Japoniar kondairek diotenez, ozeano barean tsunamiak eta ekaitzak egiterainoko haize ufada komen dira. Lagun japoniarrak, jakinduri handiz, gurean ohikoa den hego haizearekin alderatu zuen kamikatzea. Gure zaharren jakinduriak ere japoniarraren hitzekin bat egiten du. Sarritan entzun baitugu hego haizeak ekaitza dakar esaldia. Hego haizea, hau da, bertako kamikatzea, aldaketaren haizea da beraz. Aire sargorian zehar, ekaitzari bide egiten dion lehemazaina litzateke. Etenik gabeko mugimendua, itxasertzeko enbata, eraldaketaren akuilua da. Asiar lagunari esker ulertu genuen Lakaxita gaztetxearentzat kamikatzea, hego haizea, ezinbesteko fenomenoa izan dela eta aurrerantzean ere izango dela. Hala nola, mugimendu desberdinen elkarrezagutza aldaketaren abiapuntu beharrezkoa dela jakinik, hero haizea deritzon honi esker ia 8 urte hauetan 11 eragile norbanako eta esperientziaren topagune izan da Lakaxita. Honen lagin adierazgarri eta gaurkotua litzateke gaurko argazkia. Izan ere, egun 13 eragile eta elkarte desberdinen arteko elkarlana burutzen baita gaztetxean. Begirada erretrovisorean paratuz eta aniztasuna guztion aberastasuna dela ulertuz, beste hainbeste eragileren elkarlanean oinarritzen den harremanaren lekuko izan gara 8 urte hauetan. Etorkizunean, zer izan nahi dugun pentsatzea gehiegi espekulatzea litzatekenaren ustea izanik ere, errealitate aldatu dezakegunaren konbikzio osoa dugu. Gaur hemen elkartu diren eragile eta elkarteek burutzen duten lanaren antzera, bizi eredu propioak guk geuk abiaraztea da aurreneko urratsa. Honetarako, aire geldo eta sargorian eztanda egin behar badugu ere. Honetarako, kamikazeak izan behar bagara ere. Ez diogu beldurrik aldaketari, ez da errespeturik ere ez ezagunari. Kamikazeak gara, aldaketa gara.